سعید بن عفیر نے کہا مجھے سلیمان بن بلال نے حدیث بیان کی، کہا مجھے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے حدیث بیان کی، کہا میں نے سعید بن مسیب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ اور سلیمان نے سعید بن مسیب کے بیٹھنے کی جگہ کی جانب اشارہ کیا، حدیث سنائی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا، میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے باغات کے اندر سے گزر گئے ہیں، میں آپ کے پیچھے ہو لیا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کنویں کی مڈیر پر بیٹھ گئے ہیں اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا ہے۔ پھر یحییٰ بن حسان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور اس میں حضرت سعید بن مسیب کا قول میں نے ان کی قبر مراد لی بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6215۔